ulicy prawdziwy głos. Dawaj to na full. 7-9 jestem, pierwszy etap na kreskę. Głodny, ciekaw, świat na mnie czekał. Nie wiedział co domo, co bezpieka i co chcą od ludu co narzeka. Jeden ucieka za granicę, manifesty ulice. Drugi, gdzie poglądy studzi, armatka wodna. Rząd celuje we własny naród broń. Dzwon zawiących gazów, błon temu pod prąd. Mołotowy kamienie i siła, co wprawdzie drzemie, budzi się ze snu. Polskie plemię, polskie miasta, w radiu generał. Na dostępnych pasmach, na murach, pędzlami hasła. Dorastam, gdzie kartki, na wędlinę, benzynę, masła. Tam kawior, pasta, karnawał, zabawa. Tu 1 maja pochód, jaka że ustawa. Teraz mówię co chcę i mam brawa za to. Wtedy ma to nie jeden, by ganiał za te teksty. Baltony, peweksy, puścił wschód, szał na zachód. Dla dzieciaków, słodycze za granicy, paczki, jak znaczki. Zbierał nie jeden małolat, po piwach puszki. Opakowania od czekolad, jedno z grona, co trafią mi trapiły. Ty masz, znasz i problemy wtedy były. Skąd wziąć parę pierdolonych zyły? Dożyły złota na prawnych lukach. Dobrze kombinować, też sztuka. Się odnalazł ten co dobrze szukał. Strajki, czeskie filmy, ruskie bajki. Polsport, nie Nike, kraj taki jaka historia. Na teoriach utopii, dziś czas otwierać oczy. Ten rap to doping. Od półek z chlebem i odstęp do supermarketów, choć nie każdy cieszy się tu. Od komitetu cenzury, widowisk i publikacji dostęp do rzetelnych informacji, a przy tym prowokacji, bredni na łamach medii i ty. Chłoniesz bary i dole, jak w ciemię bity. Kupujesz na stadionie płyty, w tunelu fubu. Jak wielu, tanio, chcesz, spróbuj. Bublem zatruj, jak delikwenta obrzęd wudu. Nie oczekuj cudu, kraj taki jaka większość ludu. Wieśmaki, ekspansja z USA fast foodu. Buduj symbol, rynek go zdepcze szybko. W prawo popcorn hip-hop, mega cool stary. Co butik, koszulki, z nadukiem Che Guevary. Radio Maryja, hipnoza starych bab. Szykuj dary na nową furę dla ojca rytryka. Polityka się śmieje, nie troskam. Straż marszałkowska wynosi posła. Samoobrony latynos, za te kino Oscar. Do KO, dostaw media, zwyczaje. W kraju, gdzie dwa razy więcej się wydaje niż zarabia, nikt się nie przyznaje. A tymczasem za tą kasę ława przysięgłych nie miała nic do niego. Za tą kasę studiuje prywatnie prawo syn sędziego. Żona konduktora ma co włożyć do lodówki. Psy z logówki jeżdżą na tirówki. Za tą kasę kupisz wszystko i wszystkich. Za flaszkę whisky szyba nie klonę. Jak w swym procesie przysięgły Al Capone. Studio stocznia, kar za mikrofonem. Strajki, czeskie filmy, ruskie bajki. Polsport, nie Nike, kraj taki jaka historia. Na teoriach utopii, dziś czas otwierać oczy. Ten rap to doping. Moc bitu, wolę OCB, smoking niż garnitur. Mam pomysł, co pozwala żyć mi tu. Ty tu przestań, na sąsiada majątek zerkać. Się cieszyć zacznij, naucz w oczy patrzeć. Mówić do celu, nie operuj za plecami. Jak starsza pani, czy zgrę z wąsem z opasami. Wytykają od lat konfidencji, starych lat nawyki. Zmienia się świat, on tęskni. Chcesz to pęknij, nie chcesz tu salewy przeżyć. Musisz coś wierzyć, musisz, by osiągnąć coś się przebić. Musisz, narkotyki to nie sposób na złość, którą dusisz. Z jednej strony widzę ludzi, co chcą i wiedzą jak żyć, jak korzystać. O, praca, pasja, podróże, kluby, dystans. Niekoniecznie jak się pisze w młodych pismach. Z drugiej strony betonowe domy sfrustrowane. Ziomy z planem o imieniu przetrwanie. I swoje miejsce masz ty i mam i ja. Bez sensu nienawidzić kogoś, bo mu to sprzyja. Rozwijam, lista poprawek długa jak Wisła. Witam cię agresja, nieżyczliwość na ulicach. Recesja, presja, co rusz to komplikacja. Kurwia, jak inwigilacja przemysłowych kamer. Ominąć cały ten zamęt, powiem uczciwie. Będzie trudno, ale nie niemożliwe. A gdybyś miał urodzić się znów, to tylko w Polsce i tylko